Og vejret er mest skyet med regn af og til. Senere får vi nogle opklaringer, måske også et solstrejf, især i de sydvestlige egne. Der er svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 5 og 8 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05, som det har været tilfældet i hele denne uge, så starter vi også i dag den første time med en debat om samme emne, inden vi fra klokken 16 og frem efter går videre med dagens andre aktuelle historier. En rigtig familie. Det er sådan noget med far og mor og børn, og far og mor, de er desuden mand og kone. De er lovformeligt gift, så de kan passe ned i de kasser, som statsapparatet på en eller anden måde har brug for, når de skal forstå, hvem vi er, og hvad vi laver, og hvad vi egentlig vil med hinanden. Men hvert andet ægteskab, 43%, sådan cirka, går på et eller andet tidspunkt i opløsning, og fra 2013 til 2012 til 2013 var der et fald på 4% i antallet af indgåede ægteskaber. Så det der med ægteskaber, det er måske ikke den bedste løsning for alle. Alligevel så er det ægteskabet, det er sådan voksenlivets svar på Legos otterklods. Forleden dag, der skulle jeg bestille et Mastercard på internettet, og så skulle jeg krydse af, om jeg var enke, om jeg var samlevende, om jeg var gift, eller hvad der så blev min kategori, ugift. Vi defineres på en eller anden måde i forhold til det her lovformelige ægteskab, selv når vi intet har med det at gøre. Jeg er ugift. Sådan havde jeg aldrig tænkt på det før. Jeg kender også mange mennesker, som egentlig ikke tænker, at ægteskab det sådan er noget for dem. De er glade for at være kærester, for at være samlevende, og det betyder ikke, at de sådan forpligter sig mindre over for hinanden eller er på vej ud af døren overhovedet. Tværtimod så stifter de også kærlige familier, og så går der lige et år. Så står de på rådhuset eller i kirken og skriver under og siger ja, så de ikke behøver at bakse rundt i alt det papirarbejde, som det kræver. Det kræves, hvis man gerne vil leve i et papirløst forhold. Senest har kontanthjælpsreformen betydet, at samboende kærestepar de har forsørgelsespligt over for hinanden på samme måde som ægtefæller. De skal nemlig ligestilles, men kun hvad pligterne angår. Ikke sådan rigtigt, hvad rettighederne angår. I denne time skal vi diskutere, om virkelighedens mange samlivsformer er løbet fra systemets paragraffer, og hvad vi i så fald kan gøre ved det. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Og også i dag vil jeg mægtig gerne have dig med. Blev du gift, fordi det måske bare var nemmere? Eller tværtimod, lod du være med besværligheder til følge? Jeg vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Dem kan du dele med mig og med vores øvrige lyttere ved at sende en sms på 42 600 247. Det her det er jo sådan et noget komplekst emne. Der er en hel masse paragrafer, man skal have overblik over. Det skal ikke være nogen hemmeligheder, at juridiske spidsfindigheder ikke nødvendigvis er min spidskompetence. Derfor er det dejligt, at jeg har en kollega, der hedder Mette-Katrine Larsen, som sidder her i studiet. Hej, Mette-Katrine. Hej. Du er udover at være journalist og redaktør på denne udsendelse faktisk også, så er du uddannet jurist som mænd og med sådan særligt indblik i familieret og den slags ting. Vi skal kigge lidt på, du skal lige sådan forklare, hvad det er for nogle juridiske problemstillinger, man løber ind i, hvis man lever i et fast parforhold af samlevende, måske endda har børn med hinanden, men ikke har det der ægteskab med i bagagen. Hvad er det for nogle konsekvenser, det kan få? Ja, man kan sige, måske er det faktisk lidt misvisende, at man kalder det sådan et papirløst forhold eller samliv, hvis man ikke er gift, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange papirer, som man skal holde styr på. For eksempel inden for det, som man ligesom kalder de formueretslige, altså der, hvor der ligesom er noget økonomi, nogle penge i spil. Hvis man nu har indrettet sig på den måde, at altså hvis du nu for eksempel er den, der har stået for tøjvask og købt, betalt ferierejserne og sådan stået for de ting, de penge, som ligesom er blevet forbrugt, mens din partner har betalt bilen og stereoanlægget og på den der måde. Så hvis I så går fra hinanden, så er det sådan, at din partner har så mulighed for at have altså rettigheden til at tage bilen og stereoanlægget med sig, og du står så med ingenting tilbage, fordi de penge er ligesom forbrugt. Og det ville have været anderledes, hvis nu I havde valgt at gifte jer. Hvis man havde valgt at gifte sig, altså hvad sker der så? Får man så nogle penge tilbage for noget vaskepulver, eller hvad er det for en bodeling, der så sker? Jamen altså, så er der jo netop, som du siger, en bodeling, og så skal man jo sådan i udgangspunktet jo have halvdelen værd. Altså så gør man ligesom op, hvor meget er værdien af det, vi ejer værd, og så fordeler man det ligesom halvdelen ud til hver. Så kan man jo så aftale sig frem til, er det så dig eller din partner, der skal have sofaen, men der er jo en mere ligelig fordeling, som udgangspunkt i hvert fald. Og hvad er der sådan af muligheder? Altså man kan være, man kan selvfølgelig være gift, så kan man tilsyneladende også være ugift, men så man kan jo også være, altså der er jo også sådan, der er 5 forskellige samlivsformer, hvis man sådan spørger det offentlige. Er det ikke korrekt? Jo, vi var faktisk en lille smule i tvivl, så vi kontaktede Danmarks Statistik i dag, for ligesom at høre, hvor mange er der egentlig. Og som du siger, ja, der er 5. Altså man kan være enlig, man kan være gift, og så kan man være registreret, og så kan man så være samlevende og samboende. Og samlevende, det er så, hvis man har børn sammen, og samboende, det er så dem, der lever sammen, uden at have børn sammen. Men samlevende, der har man så ikke de her, der er stadigvæk nogle juridiske ting, som ligesom ikke kommer i spil. Vi har talt lidt om formuereglerne, altså hvordan man opgør den slags ting. Altså noget af det, som definerer det her med familien, det er jo også, at man køber stort ind, og man køber et sted at bo. Hvordan står man over for hinanden, hvis man ikke er gift? Jamen, hvis man ikke er gift, så skal man i hvert fald tænke sig godt om, kan man sige. For eksempel, hvis man nu har en fast ejendom sammen, så skal man sørge for, hvis man vil have mulighed for også at få ret til den her ejendom, hvis man skulle være så uheldig at gå fra hinanden, at man kommer til at stå med sit navn på skødet. Fordi hvis man ikke gør det, så har man faktisk ikke nogen rettigheder til den her faste ejendom, og det er måske de færreste, der tænker over det, når man er glad og forelsket og starter et parforhold op og får nogle børn sammen. Så der er igen ligesom nogle ting, hvor man skal sørge for at have nogle papirer på plads, så man ikke behøver at tænke over på samme måde, hvis man er gift. Hvis man er gift, så sker det her sådan helt automatisk. Ja, det gør det. Så er der også, nu er det jo inden at tale om arvelovgivning, hvem skulle have troet, at det blev det. Tak til det, at det er drama for den. Der er jo også nogle ting, der gør sig gældende. Altså hvis man nu har levet papirløst, hvilket så ikke er papirløst, men uden at være gift i 25 år, hvordan står man så over for hinanden, hvis man går fra hinanden? Eller hvis den ene part dør? Jamen altså, hvis man nu ikke, man skal i hvert fald sørge for at lave et testamente. Det er sådan sit udgangspunkt, hvis ikke man er gift. Og hvis man så har været sammen i, hvis man ikke har været sammen i 2 år, hvor den ene så dør, så skal man simpelthen betale en afgift på 36,25%, eller hvis man ikke har børn sammen. Og det vil ikke gøre sig gældende, hvis man var gift? Nej. Man kan så sige, at hvis man så har levet sammen i 2 år, eller har fået nogle børn sammen, så bliver den her afgift så mindre, så er vi så nede på 15%. Men stadigvæk, det er nogle andre regler, nogle andre rettigheder, end hvis man havde været gift. Også noget livsforsikringsmæssigt er der også vel sagtens nogle, altså der skal, når man forsikrer sig, så skal man jo også krydse af på alle de her ting, hvad man er, hvad ens civile status er. Er det også sådan et område, hvor folk de lige pludselig kan komme i klemme? Jamen det er det, livsforsikringer og pensioner, og det er det samme, der går igen der. En anledning til at tale om det her, ikke bare i dag, men sådan, hvad kan man sige her, de seneste mange måneder efterhånden, det har jo været den her kontanthjælpsreform. Den har været på trapperne længe, men den blev så implementeret her ved årsskiftet, som blandt andet betød, at samlevende de fik nogle andre pligter over for hinanden. Kan du sætte nogle ord på hvad der sådan rent juridisk ligger i kontanthjælpsreformen på det her område? Jamen, som du også indledningsvis sagde, så er det jo sådan, at man nu også som ugifte har den her gensidige forsørgelsespligt over for hinanden. Og det har de gifte jo haft i årtier, men det er nu også blevet sådan, selvom man ikke er gift. Og det kan man jo sige, det er måske meget fint. Problemet det opstår ligesom der, hvor rettighederne så også ligesom skal komme i spil. Altså, man har ikke den samme rettighed til at udnytte et personfradrag, hvis man ikke er gift. Altså, hvis nu den ene ikke tjener så meget, så kan den anden jo udnytte det her personlige fradrag. Men det er igen kun gifte, der kan det. Okay, så det skal jeg altså lige forstå rigtigt. Hvis man er gift, og den ene ikke arbejder, så kan den anden bruge altså det der bundfradrag? Ja, lige præcis. Okay. Ja. Så er der det sidste, og også det meget følsomme spørgsmål, og der, hvor det i hvert fald tit bliver rigtig svært for de mennesker, som måtte gå fra hinanden, uden at have været lovformligt gift. Og det er selvfølgelig, når det handler om børnene. Mm. Hvor står de i forhold til hinanden der? Jamen altså, den biologiske far, han bliver ikke automatisk registreret som far, hvis man ikke er gift, og dermed så har man heller ikke per automatik fælles forældremyndighed. Og det betyder altså, i de her sådan papirløse forhold, som ikke er helt så papirløse, så skal man ind og afgive det, man kalder en omsorgs- og ansvarserklæring. Og hvis man så gør det, så har man ligesom den fælles forældremyndighed. Men igen er det nogle andre regler, der træder i kraft, hvis man har det her papirløse forhold. Så moren er automatisk mor, men faren er ikke automatisk far? Det kan man sige. Det lyder sat jo på spidsen. sat på spidsen ja. endnu mere urimeligt. En af dem, der er kommet i klemme i de her i den her lovgivning, det er dig, Bo Christensen. Velkommen til. Jo, tak. Du har en datter, men du var ikke gift med moren til din datter, og i dag er I så gået fra hinanden. Hvad er det, du har oplevet med de her regler? Hvordan har det haft indflydelse på jeres familie? Jamen, det havde den indflydelse på det, at Olivia kommer til verden i Danmark. Vi vælger kort til at flytte til Sverige. Men automatisk, selvom vi har en dåbsattest med over til Sverige og alt det her, jamen, så bliver hun ikke automatisk registreret i Sverige, at jeg er den biologiske far, men vi har ikke fælles forældremyndighed. Og det bliver vi heller ikke gjort opmærksomhed på. Og det gjorde så, da moren og jeg skilles på lidt uheldig vis, jamen så kan moren i frit fald vælge at rejse ud af landet, uden jeg har nogen juridisk binding i det, fordi jeg ikke står som fælles forældremyndighed i det her. Hvis I havde været gift, hvordan ville det så have været anderledes? Så havde jeg automatisk stået som både biologisk far, men også med fælles forældremyndighed. Og så havde hun ikke kunne rejse ud af landet uden en samtykke med mig, eller en statsforvaltning indenover. Så det her hvad kan man sige, samliv uden lovformeligt ægteskab, i den situation, du står i lige nu, hvilken relation kan du så have til din datter? Hvad er din mulighed for at være sammen med hende og være far for hende? Jamen, desværre må jeg jo flytte tilbage til Danmark og kæmpe sagen igennem Danmark, da moren flytter til Danmark igen, og har måttet opgive mit liv over i Sverige, hvor jeg havde boet nogle år. Men for at se min datter så meget som muligt, og det samvær, jeg har fået, var jeg nødsaget til at flytte tilbage til Danmark, hvor at jeg havde fælles forældremyndighed. Hvis du havde kendt de her regler og konsekvenserne af de her regler på forhånd, ville du så have valgt at gifte dig sådan af praktiske årsager? Jamen, det var jo nu på tale, men det blev så ikke praktiseret helt lige med det samme. Men ja, enten det eller også, så havde jeg jo nok gjort den svenske myndighed opmærksom på, at jeg havde fælles forældremyndighed sammen med moren. Du skal have tak for, at du delte dine erfaringer med os, Bo Christensen. Da de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Personligt har jeg jo sådan lidt en fjollet romantisk forestilling om, at ægteskab, det er noget, man indgår, når man simpelthen har lyst til at sige ja til hinanden for Gud og hver mand, og stå der og have en helt fantastisk dag, hvor man binder bånd på fremtiden med hinanden. Men der er jo måske også god grund til at lade sig gifte af andre årsager. Jeg vil gerne have dit besøg med. SMS-nummeret hedder 42 600 247. Undlod du at gifte dig, og kom du i klemme af den grund, eller tværtimod, giftede du dig måske nærmere af praktiske årsager? Prøv at give dit bud. Synes du, at den her lovgivning er, som den skal være? Eller skulle vi måske overveje, om der var nogle andre paragrafer, som kunne indføres, så vi på en eller anden måde var lidt mere i overensstemmelse rent juridisk med, hvordan mange danskere i 2014 vælger at leve deres liv? Det her spørgsmål skal vi også have diskuteret sådan på den politiske side, og jeg skal byde velkommen til min kollega Christian Danholm. Hej. Tak skal du have. Hej. Det er godt med gode kollegaer, som ved en hel masse ting, fordi du har, udover at have arbejdet med det her tema i dag, så har du også været med til at lave en række dokumentarudsendelser sammen med Mette-Katrine Larsen under temaet Skilsmisse Danmark. Så det er også noget lovgivningsmæssigt stof, du har sat dig godt og grundigt ind i her de seneste par måneder. Ja, vi har haft uligestilling på dagsordenen i forbindelse med forskellen, eller vi har kigget på forskellen mellem, hvordan virkeligheden ser ud, og så hvordan den juridiske praksis er. Og der er helt klart nogle steder, mange steder der, hvor at det, der sker i virkeligheden, ikke lever i takt med det, der sker i den politiske virkelighed. Mm. Og det er også et tema her. Vi har to gæster med på telefonen, og først så skal jeg byde velkommen til social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus, SF'eren Thomas Medom. Velkommen til. Mange tak. Og ja, vi kan jo egentlig starte med Thomas, ikke Christian? Jo, lad os gøre det. Thomas, du har skrevet en pressemeddelelse i går, hvor du opfordrede til ligestilling for ugifte og gifte par. Hvad er det, du oplever i dit arbejde på det her område? Jamen, jeg har jo oplevet i de seneste måneder sagsbehandlere, der har knoklet benhårdt for at få behandlet alle de her sager, som borgerne har, og få set på, om er de nu samboende eller ej. Og der er altså en hel del både af sagsbehandlerne, men også af kontanthjælpsmodtagerne, der har kontaktet mig med store frustrationer over, hvor få penge de får at leve for. Det er ikke for, at de fleste af dem de har indblik i personfradrag og skattetekniske forhold, men der er altså en oplevelse af, at de får meget, meget få penge at leve for. Og det er altså helt op mod 16.000 kroner om året, man kommer til at kunne få mindre end et gift par. Og her taler vi helt konkret om den her gensidige forsørgelsespligt hos samlevende par, at det er der, hvor folk kommer i klemme. Ja, lige præcis. Man har ligestillet på pligterne, men ikke på rettighederne. Med på en telefon, der har vi også arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted. Også velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Alle partier, bortset fra Enhedslisten, har stemt ja til den her dagpengereform, som altså kontanthjælpsreform, som altså også ændrer den retslige stilling for de her samlevende par. Men du er faktisk villig til måske at se på, om der er nogle ting, der skal ændres. Hvad er det for nogle områder, hvor du tænker, at der måske er blevet gået lidt forkert? Jamen, vi rejste jo problemstillingen allerede under forhandlingerne og sagde til ministeren, at hvis vi skulle indføre gensidig forsørgepligt, så skulle vi også lidt sørge for at ligestille dem med ægtepar. Der blev så lavet et spørgsmål, og skat de var over forklare, at det her det var ødelagt hele systemet. De kunne ikke kontrollere noget som helst ved dem, der boede sammen, og det var simpelthen umuligt at administrere. Og plus, at det ville nok også efter regeringsmeningen ville blive for dyrt at undlade at indføre gensidig forsørgepligt. Og så sagde de andre partier jo, plus regeringen, ja, men så er det, vi skal have. I Dansk Folkeparti, der har vi så nogle andre ønsker til det. Vi har foreslået, at vi skulle indføre kontanthjælpsloft, introduktionsydelse igen, og den slags. Det ville have givet samme proveny, og så kunne regeringen have fået det. Og vi sagde også, at det her det ville kunne medføre, at folk ikke turde og flytte sammen. Men vi gik kun med, fordi vi fik nogle lempelser igennem. Blandt andet havde regeringen ønsket om, at det skulle have galt allerede ned for 20-årsalderen. Det fik vi så op til, det var 25-årsalderen. Så det er et meget problematisk forslag, og vi arbejder på at få lavet om igen. Men nu har minister Mette Frederiksen jo i dag annonceret, at hun vil indkalde alle parterne bag reformen til at drøfte, om der er noget, man kan gøre for at ligestille de ugifte par. Hun kunne ikke være med i radioen i dag, men hvad mener du, man kan gøre, Bent Bøgsted? Jamen altså, hvis man skal se separat på personfradraget, som kan give dem noget mere hjem, så hvis ikke skat, de synes, at man skal indføre den ligestilling på det område, så kunne man jo så sige, at de par, der bor sammen, de skulle have være sikre på, at de kunne få en udbetaling svarende til personfradraget. Om det kan lade sig gøre, om regeringen de vil være med til sådan noget, det skal jeg ikke kan sige, men der er også mange andre ting, der ligger i de fordele, som der er ved at være gift, blandt arveret og pension, og der er mange ting, der spiller ind i den forbindelse, men personfradraget, det er nok det største problem lige her nu. De her andre ting, du nævner omkring arveret og den slags ting, er det også nogle områder, som I kunne forestille jer at kigge på et eller andet tidspunkt, så man får nemmere mulighed for at leve, være samlevende, men ugift? Jo, men altså grundlæggende, så synes Dansk Folkeparti jo selvfølgelig, at hvis man bor sammen, så skal man også gifte sig. Så sådan er det. Vi er familieparti, der gerne vil være med til at værne om familien, og i vores verden, der synes vi, at hvis man har fået nu af, at man skal bo sammen for resten af sit liv, så skulle man det egentlig også tage og gifte sig, fordi så lever man sammen på godt og ondt. Men altså, det er det, når man kigger på, på de ting, der ligger, som de rettigheder, som et ægtepar har, så er det rigtig mange rettigheder, som de har, som et par, der bor sammen, ikke har. Skal man tale om ligestilling, så skal man gøre hele vejen. Så skal man jo ikke bare sige, at nu ligestiller man, og så er forsørgepligten, men alle de andre ting, de kommer ikke med. Og det er der, den store fejl ligger ved det her. Thomas Medum, du hænger stadigvæk på linjen, og jeg skal nok vende tilbage til det lige om lidt, men jeg synes altså, det er ret interessant, det her standpunkt, Bent Bøgsted. Jeg bliver lige nødt til at bore lidt i det. Altså, hvis man vil gerne være... Hvorfor er man mere en familie? Hvorfor bliver man mere en familie, hvis man bliver gift? Kan man ikke også sige, nu er det os to, vi har børn sammen, vi lever vores liv sammen, på godt og ondt, uden at man går i kirken og siger ja, eller går på kommunen og skriver under? Er man mindre familie af den grund? Nej, fordi jeg selv lever på den måde i mange år, så det er ikke noget med det, at gøre. Altså, vi har bare sådan en holdning, at... mange gange, så er det fornuftigt at blive gift. Jeg er også selv blevet gift med tiden. Men altså, det er bare vores grundlæggende holdning, altså, som familie. Så tager man selvfølgelig ansvar for hinanden. Men altså, nu siger du det igen. Nu siger du det igen. Ja. Nu siger du, at man ikke tager ansvar for hinanden, hvis man ikke er gift med hinanden. Det passer da ikke. Jamen, det er jo ikke noget med det at gøre. Vi snakker om den gensidige forsørgepligt. Og det er der, hvor jeg siger, at man tager ansvar for hinanden. Men når regeringen så taler om, at man ligestiller ægtepar med de par, der bor sammen, så skal man også tage skridtet fuldt ud, og så give dem de rettigheder, som ægtepar har. Og så i en sidebemærkning, så nævnte jeg så lige, at i Dansk Folkeparti, så vi ser det gerne, at folk de gifter sig. Det er klart, sådan er vi nogle gange indrettet med vores holdning, men vi har overhovedet ikke noget imod nogen, der ikke er gift. Vi har mange i vores kreds, der ikke er gift, og jeg som sagt har selv i mange år levet sammen med en, hvor vi ikke var gift og har børn sammen. Så det er overhovedet ikke noget med det at gøre, at man ikke tager ansvar og for hinanden og sine børn. Det er bare i den her forbindelse med, at regeringen går ud og siger, nu ligestiller vi dem, der bor sammen med ægtepar, så gør man ikke alligevel. Skal man ligestille dem, så skal man gøre hele vejen, og det var det, jeg ikke kunne få igennem i forhandlingerne. Thomas Medum, du er stadig med på telefonen, jeg skal høre dig. Nu fik vi illustreret her, at der er stor forskel på, hvad man gør i praksis, og så hvad man gerne så, man gjorde politisk. Det bliver meget godt illustreret, når Bent Bøgsted så siger, at han gerne så, der var ligestilling, men han så egentlig også gerne, at folk så giftede sig. Men hvad den praktiske virkelighed, du sidder med, der er det jo ikke nødvendigvis. Der handler det ikke om, hvorvidt folk gifter sig eller ej. Hvad handler det der om? Ja, der handler det om, at lige nu er der nogle mennesker, som i værste fald risikerer at skulle flytte fra deres bolig. Der er relativt højt huslejeniveau i Aarhus. Hvis man skulle ud og finde de her billige boliger, så er det rigtig, rigtig svært. Hvis man får en indtægtsnedgang på op til 16.000 oveni, at kontanthjælpen altså også bliver halveret med den her reform, så er det rigtig, rigtig svært. Hvad Dansk Folkeparti så har både af tilhængere af bryllupper og modstandere af det, og stemmer for en reform, som de er modstandere af, sådan noget, det må de selv lægge råd med. Lige nu der er jeg bare rigtig, rigtig glad for, at der er bevægelse fra ministeren og fra flere af forligspartierne til at forændre det her. Men kan så du der være er lidt... rigtig mange oceaner, der altså kan få et højere levegrundlag. Men kan du være lidt handlingsanvisende? Nu spurgte vi jo Bent Bøgsted om, hvad han mener, der skal gøres. Hvad mener du, der skal gøres? Jamen, det er jo skat, der må få se på det her. Det er jo en undskyldning, de har brugt i mange år, at man rent skatteteknisk ikke kan få IT-systemet til at operere med andet end gifte par. Og altså, det er jo fuldstændig et håbløst synspunkt, så må de lave et udbud på deres system, så altså, de kan få et system, der kan finde ud af, at det svære kan det altså ikke være. Men selv Danmarks Statistik har problemer, fordi når de laver statistikker, ja, så registrerer de jo kun, om man er gift eller ugift, og så går man ud fra, at det er så det, man har som måleinstrument til at sige, hvor mange der lever sammen eller ikke lever sammen i Danmark. Men der er jo et kæmpestort mørketal omkring det her, som alle dem, der netop vælger at bo sammen, uden at blive gift. Og det er jo et teknisk område, man ikke bare kan løse ved at sætte tingene i udbud. Det er jo simpelthen et spørgsmål, man ikke kan sige. Man ved ikke, om folk bor på den samme adresse, fordi de er kærester, eller fordi de bare bor der. Hvordan skal man løse det? Ja, altså hvis det grundlæggende problemstilling i det her er jo, at man opererer med en social lovgivning, der tager udgangspunkt i folks kærlighedsliv, og ikke i, at vi er individer. Det er jo et levn fra en grundlov tilbage fra 1800-tallet, hvor den handler om, at man skal tage sig af sig og sine, og ikke, at man tager udgangspunkt i individerne. Men det er en større ændring, hvis man skal igennem med at lave det, og det vil nok kræve en mere grundig opgør. I første omgang, så er der så et behov her, hvor der altså er nogle par, som kommer ned på en meget, meget, meget lav ydelse, hvor man så må få enten forklaret det skatteteknisk, eller også må man finde nogle, nogle andre instrumenter, der gør, at man ikke får så stor en indtægtsnedgang, som man altså får oven i, at man også får halveret kontanthjælpen. Det her, det handler om kontanthjælp. Det handler om på en eller anden måde i bund og grund, at nogen har en politisk, ideologisk formodning om, at man på den måde ansporer folk til at søge mere ud på arbejdsmarkedet, hvis man klemmer dem lidt på økonomien. Men det her, det handler jo også om nogle andre ting. Det er i hvert fald noget, der har konsekvenser andre steder hen. Bent Bøgsted, hvordan har du nogle bud på, hvad man ligesom kan gøre for at undgå, at den her reform, om den kommer til at have nogle negative konsekvenser, eksempelvis for børn af samlevende, som nu kommer til at virkelig mærke sig presset på økonomien? Ja. Jamen, nu er ministeren jo lov at indkalde til møde. Det bliver nok sidst i marts. Før bliver nok ikke. Det kunne jeg forstå på en her i dag, at det er derhenne, hvor vi er. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi kan få det her ændret. Altså, kan vi få fjerne gensidig forsørgepligt og så indført noget andet, fordi regeringen, de vil have et proveny hjem. Det er det, de har lagt op til. De kan ikke undvære de penge, siger de. Så må vi så prøve at byde ind på, hvad vi så kan hjælpe regeringen med at finde de penge. Det er der, hvor vi står nu, og vi foreslog dengang, at vi gerne vil have indført kontanthjælpsloft, en introduktion til starthjælp igen, som du var tidligere. Det afviste regeringen, og det er heller ikke set, de vil høre i den retning. Men det kan være, der er andre muligheder, hvor man kan finde nogle midler, så vi kan få det her væk. Fordi altså, jeg tror ikke, at konsekvenserne for, at de er jo gennemtænkt nok fra regeringens side af, og som det blev sagt med det her skat, altså så svært kan heller ikke være og lave en ordning, hvor man kan udnytte den andens fradrag. Det kan ikke passe, at det skal være så svært. Det må kan kontrollere sig rimelig nemt. Skal jeg takke for, at I var med. Begge to, Thomas Midtum, der er social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, og Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti. Hvad tænker du, når du hører, sådan, hvordan reglerne er opbygget nu? SMS 42 600 247. Tror du, kan man på en eller anden måde få ligestillet samlevende med ægtepar, sådan at det både er på pligter og rettigheder, at de har samme muligheder og samme udgangspunkt? Eller synes du måske, altså det er jo måske også mig, der er galt, helt galt afmarcheret, du er altid velkommen til at rette mig. Synes du måske mere som Bent Bøgsted, at altså det her med, at man får skrevet under, at man siger, nu er vi gift, det er altså et mere solidt fundament at bygge sin familie på, og at i bund og grund også derved bygge samfundet op på. Nu er vi tilbage ved den der Lego 8-klods, der er god og nem at have med at gøre. 42 600 247, jeg hører mægtig gerne fra dig. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Danmark støtter nu aktivt EU-sanktioner mod de ansvarlige for volden i Ukraines hovedstad Kiev, hvor mindst 26 mennesker har mistet livet det seneste døgn, det oplyser udenrigsminister Martin Lidegaard. Sanktionerne skal blandt andet indebære indrejseforbud til EU for de ukrainske magthavere. Men det kommer til at tage tid at udpege de ansvarlige, uddyber Martin Lidegaard. En af de udfordringer, der er ved at gå den vej, som Jakob Ellemann foreslår, det er selvfølgelig, hvem er det så helt præcis, man mener har ansvaret for konflikten, og som man skal forsøge at ramme personligt. Og det er desværre et lidt komplekst billede i Ukraine, fordi at der bagved den Janukovic jo er et ret ugennemskueligt netværk af forskellige personer. Og i morgen skal EU's udenrigsministre holde møde om sagen i Bruxelles. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ændrer nu reglerne for stormflodserstatning, så der kommer flere penge til ofrene. Ændringerne kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft, så ofrene for decemberstormen Bodil også dækkes ind, det skriver TV2. Afrikansk svinepest har bredt sig til EU, og det har fået Rusland til at lukke grænserne for import af svinekød fra EU-lande, blandt andet Danmark. Danmark eksporterer for milliarder af kroner, og danske slagterier rammes hårdt af importforbuddet. Værdien af eksporten til russerne er ikke endelig opgjort, men ifølge Jyllandsposten udgør den knap 2,5 milliarder kroner. Det er svært at sikre høj kvalitet, hvis man udliciterer offentlige opgaver til det private inden for ældreplejen og børnepasning, det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr, efter Finansministeriet har bedt om at få anbefalinger til udlicitering fra en konsulentvirksomhed. Det er meget svært at definere kvalitet, når det handler om vores børn. Skal man så skrive ind, at man skal sørge for 5 minutters hygge med hver eneste barn, og hvordan skal man betale virksomheden for det? Men den nye undersøgelse om udlicitering skal bare give mere viden om, hvad der virker, siger finansminister Bjarne Corydon. Vi ved bare meget lidt om, hvordan man gør det her bedst muligt, hvordan man får mest muligt ud af sine penge, hvad der egentlig er en fornuftig måde at håndtere det på. Og det er der ikke noget politisk signal i. Det er især inden for ældreomsorg og børnepasning, hvor regeringen undersøger mulighederne for udlicitering. Den græske betalingsbalance for 2013 er for første gang i 66 år i plus. De løbende poster for året viste et overskud på knap 10 milliarder kroner, og det er første gang siden den græske centralbank i 1948 begyndte at lave officielle data, at betalingsbalancen er i plus. En del af forklaringen på overskuddet er de højere nettoindtægter af offentlige tilskud fra EU. Det er stadig sikkert at rejse til Egyptens turistområder, det meddeler Udenrigsministeriets borgerservice, på trods af, at en militant islamistisk gruppe i går truede med at angribe udenlandske turister, der drister sig til at være i landet efter i morgen. Borgerservice fraråder dog stadig alle ikke nødvendige rejser til Egypten, med undtagelse af rejser til turistområderne langs Røde Havet. Og vejret er mest skyet med regn af og til, med jævn, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 5 og 8 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om en halv times tid, så vender vi vores nyhedsblik ud mod verden. Der er mange ting at informere jer om i dag, som du også kunne høre her i nyhederne. Vi skal selvfølgelig følge op på, hvad der sker i Ukraine. Vi skal følge op på, hvad der foregår i Egypten. Hvem er det nu, der truer din glade solferie i det egyptiske? Alt det kommer vi til, men i denne time, der har vi altså fokus på et enkelt debatemne, og i den forbindelse er du meget velkommen til at være med på sms 42 600 247. Det vi debatterer i dag, det er lovgivningen omkring det her med at være gift. Det er som om, at hvis man nu er et par, som lever i fred og fordragelighed og har det godt med hinanden, men, og måske endda har børn, men ikke har noget synderligt behov for sådan at gå på kommunekontoret og blive gift, eller gå i kirken og blive gift, så bliver livet altså alt andet lige noget mere besværligt. Det der papirløse ægteskab, det er alt andet end papirløst. Og det på trods af, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at samlivsformer i denne moderne verden på alle mulige måder er i opbrud. Vi lever i alle mulige forskellige konstellationer af sammenbragte familier, regnbuefamilier, enlige samlevende på forskellige adresser. Altså, der er simpelthen så mange måder at leve sit liv på, men det er som om, at rent juridisk, så er der kun en måde at gøre det på. Og det spørgsmål, der ligesom melder sig i den forbindelse, det er, om det måske ikke er på tide, at man finder ud af, hvordan man kunne tilrette lovgivningen, så den passer bedre til vores liv, i stedet for, at vi skal indrette vores liv, så den passer til en lovgivning, som nu engang passer staten, og som passede staten for 100 år siden. Kom med dit besøg. Har du truffet nogle beslutninger omkring ægteskab eller ikke ægteskab på baggrund af, hvad der sådan rent juridisk kunne passe sig bedst for familien? Altså, og hvordan havde du det med det, hvis det var tilfældet? Altså, jeg er måske bare sådan en romantiker og forestiller sig, at man skal vælge at blive gift på grund af nogle helt andre motiveringer end det her med, at så er der en eller anden paragraf 47 styk 3, som træder i kraft, og så bliver alting meget nemmere. 42 600 247. Der er en af jer, der skriver her, den gensidige forsørgerpligt er diskriminerende og bagstræberisk. Det er en unødig kompleks konstruktion. Alle bør behandles individuelt i forhold til velfærden. Det er mindre og desuden mindre byrokratisk. Og det er jo et spørgsmål, det her med byrokrati. Altså, det er jo derfor, staten gerne vil have, at vi gør sådan her. Fordi de vil gerne have, at vi bliver nemme at putte ind i de her kasser, som man hurtigt kan tjekke af i en boks, om man er gift eller ugift eller samlevende. Og derefter få et hurtigt svar ud af maskinen om, hvordan det er, man må leve og skrue sit liv sammen. Det er noget, som min næste gæst ved en hel masse om. Helle Larsen, velkommen til. Jo, tak. Du er formand for Danske Familieadvokater. Du mener også, at man bør ændre på rettighederne for de ugifte samlevende. Hvorfor det? Men det, man kan sige, det er, at de ugifte samboende, de er efterladt i, hvad man bedst kan kalde et juridisk moras, hvor det kan være uoverskueligt at få et fuldstændigt overblik over, hvordan man er stillet. Og det, man kan sige, der er det værste i det her, det er egentlig, at rigtig mange lider af vildfarelser. De tror, at de er stillet anderledes, end de i virkeligheden er, fordi politikerne har lappet lidt hist og lappet lidt pist, og så har man ændret på nogle regler. Så betyder det faktisk lige nu, at det kan være vanskeligt for ugifte samboende at få at tage et godt og et sikkert overblik over, hvordan de er stillet, hvis de går fra hinanden, og når den ene af dem dør. I familieadvokater er jo i kontakt med det er sjovt nok, familier, der har brug for en advokat, og familier, der står i nogle komplicerede forhold. Vagn skriver ind her, man kan jo også spørge, hvorfor folk ikke bare gifter sig, hvis man vil have alle ægteskabets fordele. I dag, der kan man jo gifte sig uden stor hul om hej, og i øvrigt skilles igen på nettet. Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Hvorfor gifter folk sig ikke bare, hvis det er så besværligt at være ugift? Ja, altså det kan jeg jo ikke svare fuldstændig endegyldigt på. Det, man må sige, det er, at virkeligheden er den, at der er rigtig mange, som ikke synes, at ægteskabet passer til dem. Nogen vælger at lade være med at gifte sig, fordi de har en drøm om det store bryllup, og det vil de gerne spare op til. Nogen vælger at sige, at det er en gammeldags institution. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi vil i hvert fald noget andet. Men det, der er humlen her, det er, at rigtig mange egentlig ikke gør sig klart, at der er stor forskel på at være gift og være ugift samboende. Noget så indlysende er, at hvor man som ægtefæller får en fælles formuesfære, hvis ikke man har været ægtepagt, ja, så er det sådan, at som ugifte samboende, at uanset at man har boet sammen i 25 år, og man måske har betalt lige meget til terminerne, hvis så den ene vælger at bryde forholdet eller afgår ved døden, ja, så er det, man kigger på, det er, hvem stod på skødet af huset, og så er det det, der er afgørende for, hvem der er ejer i den her sammenhæng. Og kan det virkelig passe, at man ikke sådan kan tale sig til rette med det? Kan man så ikke gå hen på et eller andet kontor og sige, ah, men altså, vi har været sammen i 20 år? Jo, men det, altså, hvis folk kan i princippet aftale hvad som helst. Jamen, jeg mener, tage sig til rette over for kommunen eller et eller andet. Ja, nej, det kan, altså, udgangspunktet er, lad os tage en situation, hvor hvor den ene part i et ugift samboende par afgår ved døden. Det var den person, der stod på skødet af huset, og vedkommende efterlader sig så måske et barn fra et tidligere forhold. Og der har jeg da set breve, som lød sådan cirka i retningen: goddag, kære stedmor, du er ikke gift med min far, og der er ikke noget testamente, så jeg er hans eneste arving, så værsgo, hvornår vil du flytte ud af mit hus? Og der kan man sige, der kan hun have, de kan have boet sammen i rigtig mange år, de kan have hun kan have bidraget, eller han kan have bidraget lige meget til den fælles økonomi, til betaling af terminerne. Men hvis det er afdødes navn, der står på skødet, ja, så er det utvivlsomt afdødes ejendom. Så der kan man, hvis sted, sønnen eller datteren er indstillet på at finde en mindelig ordning, så kan man jo løse mange ting. Men er det en, der står på sin ret, ja, så er det sådan, det er. Og der er ikke der er ikke nogen kære mor her. Ligesådan, jeg havde for noget tid siden en dag en person, der ringede ind og sagde, vi har boet sammen i mange år, og vi har, min mand står på skødet af huset, og vi har altså fælles budgetkonto, fælles lønkonto, alt muligt, men nu vil jeg flytte, kan det passe, at jeg ikke skal have noget med? Og der må man sige, at hvis du ikke står på skødet af huset, så uanset hvor stor friværdi der er i huset, så afhænger det helt af den anden parts velvilje til eventuelt at kompensere dig for dit bidrag. Men Helle Larsen, kunne man ikke også godt forestille sig, at der ville opstå nogle lige så komplicerede, men måske med omvendt fortegn situationer, hvis man sådan fra den ene dag til den anden kunne flytte sammen og så få alle fulde rettigheder, både i arvespørgsmål og i børnespørgsmål og økonomiske skattemæssige spørgsmål? Altså, ville det ikke også være sådan et moras af en eller anden art at finde rundt i? Jo. Det kan man sagtens forestille sig, at der kan være komplikationer, der betyder, at man er nødt til at overveje de her ting. Det, som vi efterlyser, det er, at man for eksempel fik lavet en analyse af, hvordan ser virkeligheden ud? Hvordan bor folk sammen? Hvordan har de indrettet sig sammen? Hvad er så de muligheder, vi har for at bringe vores lovgivning up to date, sådan så den svarer til det, folk synes kunne være det rigtige for dem? Fordi som det er nu, kan i princippet dem, der har bedst overblik over det, de kan godt lave rigtig mange aftaler, som kan få bringe deres forhold sådan juridisk ind i nogle sikre rammer, også uden at blive gift. Men det, som lovgivningen vel skal sikre, det er, at dem, der falder udenfor, ikke lige har fået lavet papir og ikke pludselig står med håret i postkassen. Og det kan man sige, politikerne har jo valgt her med kontanthjælpsreformen, hvor man for eksempel indfører en forsørgelsespligt. Der for samboende, der har man jo valgt at sige, nu vil vi pludselig pålægge de ugifte samboende nogle forpligtelser over for samfundet, nemlig forsørgelsen, men man har ikke ville gå ind og så sige, så vil vi til gengæld godt sige, at hvis I har nogle pligter over for samfundet, så må der også være nogle sikringer i jeres position i øvrigt. Altså hvis man så sådan skal være helt konkret, altså når du sidder og kigger på, hvad der allerede findes af lovgivning og paragrafer på det her område, hvad er det for en paragraf, du sidder og savner indimellem? Jamen det som man kunne sige, det er, at der, man har i andre lande løst det på forskellige måder. I Norge har man noget, man kalder husmorsamarbejde, hvor man siger, at hvis man har boet sammen i et antal år, så kan man godt, selvom man ikke står på skødet, så kan man godt få andel i friværdien i et hus, hvis man har bidraget til familiens økonomi. Og det kan være ved arbejde i hjemmet, og det kan være ved arbejde uden for hjemmet. Men hvor man anerkender, at der kan være forskellige modeller på at få være en forudsætning for at oparbejde en fælles formue. Og der er det, at det vi efterlyser, det er egentlig at prøve at få gennemgået de her ting. Sige, hvad er det, vi gerne vil. Det kan godt være, at der skal være et krav om, som vi har mange steder i lovgivningen, at man skal have boet sammen mindst 2 år, for at det her gælder. Det kan også være, at der er nogle situationer, hvor man må sige, at det her det skal gælde fra den dag, hvor man flytter sammen folkeregistermæssigt. Det har politikerne valgt omkring børn. Når folk får børn sammen, så kan det have nogle konsekvenser, når man har stået på samme folkeregisteradresse i en ganske kort periode. Men det er der, hvor det jeg egentlig oplever som det problematiske her, det er, at der er ingen logik i de reglerne indbyrdes. De er spredt ud over rigtig mange forskellige ministerier. Skatteministeriet har en model på det. Justitsministeriet den anden, Socialministeriet den tredje. Og der kan man sige, at det er det, der er problemet. Problemet er, at der ingen stringens er i lovgivningen, og derfor kan folk tro, fordi det er sådan på det her på et område, så har jeg måske en anden retsstilling, end jeg har, hvis det er overført til et andet område. Du skal have tak for, at du var med, Helle Larsen. SMS'en hedder 42 600 24 24 7. I forhold til det her med, sådan, om det bliver for besværligt at skulle finde ud af, jamen, er man samboende, og hvordan og hvorledes, hvis man med de fordele, der kunne være, altså, som de samboende går glip af ved den nuværende lovgivning, så skriver Kim Jensen, det er jo besynderligt, at skat siger, at det ikke helt kan lade sig gøre at give samlevende et fradrag en gang årligt, når man på socialforvaltningen godt kan finde ud af at trække folk i kontanthjælp på månedsbasis, hvilket burde være langt mere kompliceret. De skal tage stilling til udbetalinger på baggrund af skiftende lønsedler hver måned. Og der kan man jo nok sige, at hvor der er en vilje, så er der også en vej. Jan fra Herning skriver, gad vide, hvad der ville ske, hvis man brugte de samme kræfter på at pleje sit forhold og være seriøs om det, som man bruger på at sikre sig, hvis det skulle gå galt. Må det ikke børnene, de er ligeglade med, om far og mor, de skal dele friværdien. Og det tror jeg også på en eller anden måde er en af pointerne i det her, at det bliver, hvis man ikke har papir på det hele, så kan det godt blive sådan en stor ulden besværlig kugle, der ligger og roder i ens parforhold, så det er svært at se alt det gode og tage sig tid til alt det gode i parforholdet. I dag i Millionærklubben. Du har ikke skilt dig med øjeflame endnu? Jeg har ikke skilt mig med øjeflame, nej. Det er stenen i min sko, så den må jeg se at få sparket ud, og så må jeg tage det tab. Det kommer til at gøre lidt ondt. Er det Tuborg, som kineserne skal rende rundt med i hånden, eller hvordan er det? Ja, det er det jo langt hen ad vejen. Altså, Tuborg er i dag det hurtigst voksende internationale mærke i Kina. Vi skal jo linke op og linke ind og linke ned og linke hen med os alle sammen og tweete og vi kan bare ikke få lov at være i fred og mødes helt normalt. Altså, nej, over en stille Carlsberg over hækken. George Soros, hedgefond, shorter SAP. Ja. 500 i øjeblikket. Tænk, hvis vi for en gang skyld kan få kørt ham over. Det ville være skideskægt. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Og nu skal det jo ikke kun handle om jura og teknikaliteter, fordi det her det handler altså også om et af de blødeste områder i et menneskeliv. Det handler om kærlighed, om familieliv, om vores børn, om vores, om vores partner. Og det handler også om kultur og idealer, det her spørgsmål. Og jeg har fået besøg her igen i studiet af min kollega Christian Danholm. Hej Christian. Hej igen. Vi skal lige have den et lidt andet sted hen. Jeg kan også sige velkommen på telefon til Thomas. Thomas Høgh Nørre, er velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er sognepræst ved Silkeborg, og jeg synes, vi kan starte med at spørge dig. Altså, den her forestilling om, at ægteskabet, det er den måde, et familieliv skal udfolde sig på. Er det noget, du oplever, så den hænger sammen med, hvordan folk egentlig forestiller sig, at deres liv skal se ud? Altså, jeg plejer jo at sige det sådan, når jeg møder folk og møder folk med familiespørgsmål, at Jesus havde jo sådan set to fædre, og det gik jo fint. Jeg tror, det... To fædre og en rugemor. Ja, lige præcis. Ikke også? Som jo nok i vores øjne havde en kritisabel alder. Sikkert også. så på den led... Så prøver jeg altid at gøre op med den der forestilling om en idealisering, eller at der skulle være noget naturligt givet ved den der konstellation med far, mor og to børn. Altså, man møder det jo især hos unge. Og det kan være lidt svært, synes jeg, men altså at stille spørgsmålet, at i det her kærlighedsparadis, som to unge sådan kan komme med, altså så spørge, altså hvor er slangen henne i jeres paradis, ikke? Fordi der findes ikke noget paradis uden en slange. Og derfor så har jeg også sådan, jeg siger, jamen vi vil være tit spurgt, hvordan har I præster det med skilsmisser og hvordan har I det med, at alting kernefamilien måske falder fra hinanden eller sådan noget? Og der plejer jeg sådan at sige, at det er fint. Altså egentlig så vil jeg helst vige folk, der har været gift før. Altså, for det er måske ikke folk, der vælger idealet, men det er folk, der vælger at lade håbet om kærlighed vinde over erfaringen. Og det synes jeg jo, at det er, altså det har noget mere for sig end at prøve at træde ind i sådan et ideal. Altså alle idealer er egentlig det onde, fordi det skubber altid nogen ud, der ikke kan leve op til det ideal. Altså. Jamen vil det så sige, at i stedet for at det her småglorificerede ægteskab, familieliv, at i stedet for at det bliver sådan et gyldent mål, som man kan arbejde sig frem med, altså kan forestillingen om det i virkeligheden også blive en torn eller en eller anden form for sten i skoen på vejen? Jamen forestillingen om det er en torn og en sten i skoen, og vi skal væk fra forestillingen om at idealet om kernefamilien. Jeg tror, som juridisk konstellation, så hører det også, det hører et tidligere samfundssyn til. Altså, jeg mener simpelthen ikke, det er nødvendigt længere. Vi, altså stavnsbåndet var vi også glade for, at vi blev løst fra. Altså der er nogle konstellationer, som har passet godt ind i bestemte tidspunkter. Det er bare ikke den konkrete virkelighed mere. Men man kan jo sige, at kirken er jo på en eller anden måde også med til at opretholde og sådan konstant genskabe den her familiestruktur. Altså nu ved jeg godt, at der også er kommet ritual til mere regnbuefarvede familieformer end den, der giver far, mor og børn. Men ikke desto mindre, så er det jo også i allerhøjeste grad i kirken, at ægteskabet indgås. Altså, kunne man forestille sig, at kirken måske som statslig institution også på sigt kunne ritualisere et eller andet voksen forhold, som ikke er et klassisk ægteskab, eller som ikke nødvendigvis er til døden og skiller og den melodi? Ja, altså det er jo altid et godt spørgsmål, hvad man kan ritualisere. Ud over det der, altså måske skal man skrue lidt ned og så se på, at jamen, altså, velsignelsen den lyses hver søndag over høj og lav, og uanset hvem du er. Så der er, sådan, der er ingen gradbøjning i velsignelsen, og egentlig, altså så, altså man kan, altså, jeg er super glad for, at det endelig er blevet muligt, at vielsesretten for homoseksuelle er kommet ind i folkekirken også, det manglede bare. Spørgsmålet er, hvad bliver der sagt der? Altså idealiserer man kærligheden mellem to mennesker, eller giver man et sprog til to mennesker om til at håndtere den slange, der altid vil opstå i paradis? Og jeg håber virkelig ikke, at og prøve os selv at lade være at falde den fælde, at vi idealiserer altså sådan en eller anden, at folk de vil indgå i konstellationer. Jamen lad dem da få Guds velsignelse og få et sprog til at håndtere alle de slanger, der måtte være i paradis. Og lad os tale om tilgivelse og forsoning, og lad os tale om, at intet er perfekt. Og heller ikke konstellationen er perfekt. Thomas Junior, du startede med at sige, at at Jesus havde to fædre, og Gertrud fulgte op med, at der også var en rugemor. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, du sidder jo konkret og både skal håndtere folk, der er triste og skal skilles, og folk, der er lykkelige og skal giftes, og så alt muligt ind imellem som sognepræst. Yeah. Hvad er det, du oplever? Hvad for en familiestruktur oplever du konkret, der er i spil? Jamen altså, jeg oplever som sagt det unge par, ikke? Altså, som vil skal stifte familie måske for første gang, ikke? Og men så jeg oplever også folk, der skal vies for fjerde gang, ikke? Men du snakker om netværksbørn. Ja, og det er jo her, altså for fjerde gang det kommer ind, ikke? Altså børn, der bliver født ind i familier, hvor de allerede, altså hvor moren har bragt nogle børn med ind, der bliver til søskende, ikke? Og faren har bragt børn ind, der bliver til søskende, om man vokser op i en sådan familie. Jeg vier folk, som ikke bor sammen. Jeg underviser jo konfirmander hver uge, og jeg har jo med unge at gøre, som den ene uge skal det ene sted hen, og den anden uge det andet sted hen, og sådan har det altid været, og altså, jeg vil sige, men altså den konkrete virkelighed, den er bare ikke kernefamilien. Så det... Du skal lige høre, Thomas, her for en halv times tid siden, der talte vi med et par politikere, blandt andet Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti. Du skal lige høre, hvad han sagde. Det er ikke sådan for at hænge ham ud eller hænge ham op, men jeg synes bare, det er interessant, en interessant overvalg, han har her. Okay. Jo, men altså, grundlæggende, så synes Dansk Folkeparti jo selvfølgelig, at hvis man bor sammen, så skal man også gifte sig. Vi er familieparti, der gerne vil være med til at værne om familien, og i vores verden, der synes vi, at hvis man har fået nu af, at man skal bo sammen for resten af sit liv, så skulle man det egentlig også tage og gifte sig, fordi så lever man sammen på godt og ondt. Det her med, at hvornår man lever sammen på godt og ondt, og forestillingen om, at det er ægteskabet, der er rammen om det, er det også sådan, du ser på det? Nej, det synes jeg virkelig, folk selv bor om, altså hvordan de bor sammen og hvor længe de bor sammen. Og i øvrigt er ægteskabet altså ikke helligt. Altså, Det er en mærkværdig forestilling, der er kommet ind. Altså, ægteskabet, det er en, en juridisk borgerlig konstruktion, som hører et bestemt samfund til, og som i mange tilfælde er vældig fornuftigt. Altså, fordi for dem, hvor det ligesom er blevet livsstilen, jamen, så passer det juridiske sikkert i mange tilfælde som fod i hus til det, altså. Og tillykke med det. Altså, men at gøre ægteskabet til mellem to, der sådan idealiseret og så videre, jamen altså tillykke med det, men det er bare ikke virkeligheden. Og der er intet heldigt over det. At skyde kirken, det er i skoen, eller skyde andre, det er i skoen, det er forkert. Det skal man lade være med. Du skal have tak for, at du var med, Thomas. Det var en fornøjelse. Sognepræst i Tem ved Silkeborg. Det var, hvad vi nåede sådan rundt omkring det her. Vi kom både omkring kontanthjælpsreformen, men også omkring sådan de mere overordnede betragtninger, når det drejer sig om det her familieliv, som man altså kan have mange håb og drømme og forestillinger om, men hvor virkeligheden ofte bliver ganske mere broget, end den var på de glitrede sider i det der bryllupsmagasin. Forud venter en time med fokus på situationen i Ukraine. Det begyndte at udvikle sig til noget, der lignede gadekrig i går aftes, da politiet begyndte at rydde demonstranterne ud af den centrale plads i Kiev. Vi skal have en statusopdatering og nogle analyser af situationen. Men først nyheder, klokken er 16.